کیا جب تلاوت ہو رہی ہو تو گفتگو کر سکتے ہیں؟ اس کی صورتیں مثلا جو اجتماع سننے کی غرض سے جمع ہوا ہے، مثلا یہیں ابھی تلاوت ہوئی فیضان مدینہ میں اور سارے اسلامی بھائی جمع ہیں، تو اندر اسٹوڈے کے یہ بیٹھے اسی لیے کہ سنیں، تو جو مجمع سننے کی غرض سے جمع ہے تلاوت سننے کی غرض سے اور اب تلاوت کی گئی، تو ان سب پر یعنی کہ سننا جو ہے فرض عین ہے، ان کو سننا ہوگا. ان میں ایک بھی اگر بات چیت کرے گا، لکھے گا یا کوئی ایسی حرکت کرے گا جو سننے میں مانے ہے یعنی نہیں سنے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا، فرض عین ہے. جس نے گفتگو کی بھی ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو تو اس کے لیے توبہ فرض ہے، اس لیے کہ تاریخ فرض ہوا اور ترک کے فرض کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح لوگوں کی توجہ بالکل نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور جو لوگ سننے کے لیے جمع ہیں وہ بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، بٹھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا اہم شرعی حکم ہے لیکن افسوس کے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع باغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام نہ ہو. جبکہ سب سننے کے لیے حاضر ہیں تو پھر یہ کہ سننا فرض عین ہو گیا نا، ہر ایک کو سننا پڑے گا، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے. مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، اکثر چیزوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و غل یا بہراپن وغیرہ نہ ہو. بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا. اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اگر وہ جب جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ. مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.